Fișurim tis roiuam, i vis fai tzadikim tis buraich, i vlișon chasidim tis kadosh, i vkerev kedoishim tis halam. Shekain choy vas kol haitzirim, Lechunech u adoj shem lokajni, Lokaja vojsajni. Lechoj dois, lechalaj, Leshavea, lefuaj, leroimem, Lechadair, inatsiach, Lehuraj, lalair kalais. Al kol divraj, Shirubes ishbuchois, Duvid benishay avdechu, meshichechu. Ichen ishtabach shimhu, luad malkayni. Hagudoyl, hakudoy shmoylo vadoylo, atu hayl. Burich atu adoy shem, ay melegudolim hilbatish buhoyz. Al hahoydoy satoy nanifluoyz, boray kol neshumoyz. Riboyn kol amasim, abochayr meshiray zimru. Melech Yuhidail, Hayoy Lumi. Burhi es Adoy Shem, Amevoy Roch. Burich Adoy Shem, Amevoy Roch, Ahai, Pai Rehoi, Noi Simri Shoi, Tov Lo Beri. zeichem alfisoi kur la shemes vahiz rahoi rovehis kinsiras alvulu sheva sheva noi sim noi kol tevu tevu muroi tiferes igriro servim vehaiois veoi fanai hakoide gaim adeures imag biha shefulim adaim urayim oitzi asirim ifoidu annaim oizer dalim oinari amul sruvail vaishava meilu tegilo się zaczyna zestaw płyt. To są dwie płyty. Brama pierwsza to Simcha Keller był gościem trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. To taka muzyka dzisiaj w naszym spotkaniu z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Jak Państwo słyszą, różne dzisiaj płyty ze sobą przyniosłem. Także i taką, która została nagrana na koncercie. To teraz na takiż album właśnie zajrzymy. Wieczorowe okno koncertowe. Na fortepianie Piotr Ochoń. Na perkusji Marcin Rak. Na kontrabasie Żenia Bytliński. Ja nazywam się Tadek Kulas. Zagramy ostatni utwór. Dziękuję. I było nam cholernie miło. Wierzcie nam. Rachoń Rak Betliński Kulas. Dziękujemy serdecznie. Koncertowo z tej płyty, którą właśnie mam przed sobą. Zespół nazywa się Jazz Blaster, a tytuł wyjaśnia wszystko. Jazz Blaster plays Depeche Mode. I tak to wszystko wygląda. Piotr Rachoń na instrumentach klawiszowych, Eugeniusz Betliński gra na kontrabasie, Marcin Rak na perkusji, instrumenty elektroniczne, Tadek Kulas, trąbka, flygelhorn, elektronika i także wokal. No i jak Państwo słyszeli również zapowiedzi na koncercie, który trafił na tę właśnie płytę. Pewnie do tej płyty jeszcze nie raz wrócę, choć tu jest zaledwie 8 utworów, ale całość trwa prawie 73 minuty. To znaczy, że panowie, jak już się wzięli za Depeche Mode, to rozwinęli kompozycję, co po niektóre. Przeglądam jeszcze okładkę. Tak, do tej muzyki na pewno wrócę w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie i także w audycji Teraz Polskie. A propos, w najbliższy wtorek, z wtorku na środę właściwie, być może Państwo pamiętają, a jeśli nie, to informuję, nie pojawi się na antenie audycja Teraz Polskie. Od 2 do 4 z wtorku na środę GH Plus Grzegorz Hoffman, a ja spotkam się z Państwem wcześniej niż zwykle. Z wtorku na środę od północy do 2, bowiem przed nami festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, bowiem wybieram się do Krakowa na Jazz Juniors International Exchange 2017, to się teraz tak nazywa w tym roku, Jazz Juniors International Exchange, co oznacza wymianę międzynarodową muzyków, jeśli mam to zamknąć jednym zdaniem. Więcej na ten temat na pewno w tej audycji z Radia Kraków, prosto nadawanej z wtorku na środę, Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe Jazz Juniors International Exchange, festiwal, któremu także i w tym roku patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do nowych płyt. Przede mną kolejny taki album i od razu moją uwagę zwróciła nazwa zespołu. Wymyślili Państwo by taką nazwę? No, to jest ciekawe. Jazombu. Tak, Jazombu. I to, jak gdzieś tutaj widziałem na okładce, jest pomysł taki, żeby posłużyć się fragmentami nazwisk muzyków. Jachna, i od tego jest ja, Glazik, od tego jest Z, Kądziela, od tego jest on i Ból, od tego jest Bu. Wojciech Jachna, Tomasz Glazik, Marek Kądziela, Jacek Ból z płyty zatytułowanej Łódź. Tak? Łódź kosmiczna. Thank you. Manekiny. Z płyty Łódź Kosmiczna. Nowa formacja, chociaż skład to jakże dobrze znani nam muzycy. Wojciech Jachna na trąbce i flygelhornie. Tomasz Glazik na saksofonie tenorowym. Marek Kądziela na gitarze elektrycznej i także na elektronicznych instrumentach. Jacek Ból na perkusji i instrumentach perkusyjnych. To pierwsze spotkanie z tą płytą. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Debiutancki album zespołu Ja Ząbu. Niech tak będzie zatem. Ja Ząbu. Następna płyta z kolei, a właściwie dwie płyty, to już zestaw utworów, które bardzo dobrze znamy. Muzyka ciszy, odsłona numer 5. Tak się kończy płyta numer 2. 14 na niej utworów, podobnie jak na płycie pierwszej również. Utworów, które wybrał dla nas Marek Niedźwiecki. Rico Kasek i tytułowy utwór z jego płyty z 1986 roku, This Side of Paradise, zamyka piątą już płytę z cyklu Muzyka Ciszy. Marek Niedźwiecki przygotował dla nas takie oto zestawy. Na pierwszym 74 minuty 21 sekund, na drugim 74 minuty i 7 sekund muzyki. Na ten czas zimowy Muzyka Ciszy, jak znalazł. Następna płyta dotarła do mnie kilka dni temu. Posłuchałem jej kilkakrotnie i pomyślałem, że Państwo też powinni to uczynić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dość tajemniczo nazywa się wykonawca Inhibited. Another piece of paper, the words seem thin and weather. Right when it starts to crumble, I shrug it off for dead end. I fall in half and let go. It's just another hard day. Thank you. but let's not get too mad about it. I'm tired of the chasing, tired of the running and the racing. So just for once to get it, don't overthink, regret it. Just be and don't be precious about it. Rafał Żak z płyty zatytułowanej Another. Też dziwnie, prawda? Inhibited. Do tego albumu na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w Trójce, to mogę Państwu obiecać. A ta muzyka, która już teraz nam towarzyszy, to zespół Muario Lanza z płyty Jazz Band. Kilka dni temu była rocznica śmierci Marcina Babko. I tak sobie pomyślałem, że trzecią godzinę naszego spotkania, już tę ostatnią, poświęcimy na wspomnienie koncertu zespołu Muario Lanza, który odbył się 22 listopada 2009 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A zatem teraz jeszcze Muario Lanza, czyli Mariusz Orzełowski i przyjaciele z płyty Jazz Band. Utwór nosi tytuł Pięta. No a potem już ten koncert sprzed ponad 8 lat. Zostawiam Państwa z takimi oto dźwiękami w audycji Mało Obiektywnie.